สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสพร้อมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังญาติธรรมทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่27กันยายนปีพุทธศักราช2562ค่ะเป็นการไลฟ์สดเหมือนเช่นเคยดิฉันก็หวังใจว่าท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการแล้วก็ญาติธรรมนั้นเนี่ยก็คงจะพร้อมอยู่แล้วที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์รายการของเราในค่ำคืนวันนี้ที่จะให้ญาติโยมท่านอื่นๆพี่น้องท่านอื่นๆได้รู้เรื่องในพระไตรปิฎกแล้วก็ได้เห็นเพชรในพระไตรปิฎกของเรามากยิ่งขึ้นแล้วจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซกซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านณบัดนี้ขอนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบานเชิญบาน สาธุเจ้าค่ะวันนี้เราพบกันเป็นการช่วงขุดพบพระไตรปิฎกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ ทุกวันศุกร์สองทุ่มไลฟ์ที่ทาง Facebook Fanpage หรือว่าทางเว็บไซต์เว็บไซต์นี่ก็คือ donhaisod.fm ตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วก็อยู่ในกระบวนการที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงทางด้านแฟนเพจเหมือนกันแฟนเพจหมายถึง Facebook Fanpage ส่วนทางเว็บไซต์นี่ก็เป็นหลักอยู่ที่ donhaisod.fmสามารถดูชมทางออนไลน์ไลฟ์กันไปด้วยกันได้โดยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเขียนเป็นคอมเมนต์ใส่คำถามอะไรต่างๆมาในหน้าฟีดนี้ได้หรือถ้าฟังย้อนหลังบางคนก็ฟังทางสถานีวิทยุนะในวันเสาร์ตอนเช้าหรือว่าฟังในรูปแบบของพอดแคสต์ตามเวลาที่มันไหลมาอาจจะเป็น7โมงหรือ8โมงก็ตามอาจจะฟังสดหรือฟังย้อนหลังก็ดีได้ทั้งนั้นแล้วถ้าม ีคำถามข้อเสนอแนะส่งมาได้มีก็จะคำถามส่งมาได ้เจ้าค่ะ โดยส่งเป็นคอมเมนต์ในทาง YouTube ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือว่าเป็นจดหมายก็ได้โดยจดหมายเนี่ยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130สำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางโซเชียลมีเดียก็ฝากในการที่จะกดแชร์กดไลค์ subscribe ในช่องทางต่างๆของรายการด้วย เจ้าค่ะซึ่งสำหรับรายการในค่ำคืนวันนี้เราก็จะนำไปออกอากาศซ้ำนะเจ้าค่ะเพื่อให้ญาติโยมได้ฟังกันทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่28กันยายนนะเจ้าค่ะตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเหมือนเช่นเคยนะเจ้าค่ะประจันตา ถูกต้อง เจ้าค่ะส่วนเรื่องตอบปัญหานั้นก็เป็นวันอาทิตย ์ ที่จะตอบปัญหากันเป็นประจำเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่เรามีนัดกันที่ว่าเนื้อหาด้วยนัดกันทั้งเวลาสถานที่และเนื้อหาที่จะมาพูดคุยกันเนื้อหาที่ในช่วงประจำของวันศุกร์ไลฟ์สองทุ่มหรือวันเสาร์ทางสวทเนี่ยก็คือเป็นเนื้อหาที่เราจะพูดคุยในเรื่องของพระไตรปิฎกหลักการง่ายๆคุณเดินใจว่าตอนนี้เราอยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วตัวท่านไม่อยู่แล้วเหลืออยู่แต่คำสอนคำสอนนี่อยู่ตรงไหนของคำสอนคำสอนเนี่ยก็อยู่ในรูปแบบของการที่ปฏิบัตินี่ก็ส่วนหนึ่งอยู่ในตัวหนังสือด้วยก็มีเพราะฉะนั้นในตัวหนังสือข้อมูลนี้อยู่ที่ไหนเอาในพระไตรปิฎกก็ใครก็ตามที่เขียนหนังสือเขาจะไม่หนึ่งก็เขียนจากประสบการณ์การปฏิบัติของตัวเองหรือไม่งั้นก็สองเอาข้อมูลเนี่ยมาจากพระไตรปิฎกโอเคนะจะมานั่งนึกคิดก็ต้องเป็นตามประสบการณ์การปฏิบัติของตัวเองหรือถ้าบอกว่ามีการอ้างอิงก็ต้องอ้างอิงมาจากในพระไตรปิฎกมีแค่นี ้ แล้วตรงนี้แหละสองอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่เราเน้นโอเคในวันศุกร์เนี่ยเรามาศึกษาในพระไตรปิฎกใช่ไหมวันอื่นเราก็มาฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมท่านผู้ฟังตัวหัวข้อแม่บทแล้วก็ต้องทำจิตให้สงบด้วยเอากิเลสออกด้วยอันนี้ก็สำคัญ เ พราะมันต้องสองส่วนช่วยกันทั้งส่วนที่เป็นปริยัติส่วนที่เป็นปฏิบัติจะได้เกิดผลในจิตใจของเราได้ จ้าค่ะ เพราะในส่วนที่เกี่ยวกับประยัดข้อมูลในทางพระไตรปิฎกเนี่ยก็ในช่วงที่เรียกว่ากุดเพชรในพระไตรปิฎกคือในพระไตรปิฎกนี้มันมีหลายอย่างคุณใจมันมีหลายอย่างคำว่ามีหลายอย่างเนี่ยหมายความว่าส่วนที่มันแบบเป็นผู้ก็พูดกับน้ําจิ้มส่วนที่เป็นแบบว่าเป็นเรื่องข้างเคียงคือสมมติเรามีเป็นคอร์สอย่างเงี้ยนะอาหารคุณสั่งสุกี้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีน้ําจิ้มมาให้ด้วยน้ำจิ้มก็จะถ้วยเล็กๆหรือพริกน้ำปลาอะไรเงี้ยส่วนเสริมก็มีส่วนที่เป็นเนื้อหาหลักๆก็มีซึ่งพอมาประกอบกันแล้วเนี่ยแหมมันอลังการขึ้นมาม ันอลังการขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยเราศึกษาเนี่ยเราดูให้ท่วนทีเรื่องเล็กน้อยเราคิดว่าอันนี้ไม่สำคัญโยนทิ้งไปเราก็ดูไว้ก่อนนะเอ๊ะนี่ไม่ถูกต้องจะยังไงอันนี้เราก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว ้ เพื่อที่ว่าความรู้ของเราเนี่ยจะได้มีความกว้างขวางเรารู้ส่วนไหนใช่ไม่ใช่ยังไงเรามาปรึกษาทำความเข้าใจชี้แจงแถลงการสอบถามทวนถามและกันความหมายมีกี่ในแล้วก็มีส่วนเหมือนส่วนต่างอย่างไรอย่างไรอันนี้จะเป็นการดีมากๆเลย เป็นก็จะทำให้ความรู้เราแตกฉานยิ่งขึ้นในพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะ ใช่เป็นบริษัทที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นบริษัทที่เลิศน่าชื่นชมเอาละเราก็มาถึงส่วนในตำราคัมภีร์ที่เราพูดถึงอยู่นี ้เจ้าค่ะ ท่านผู้ฟังที ่ผ่านมาพระอาจารย์ก็ได้พูดคุยให้ฟังตั้งแต่ธรรมะที่มีหนึ่งข้อก่อนถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ จากนั้นก็จะมาถึงช่วงที่เราผ่านมาก็จะเป็นเอตทัคคะที่พระภิกษุที่ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วพระภิกษุมีไปแล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ ไหมคะ คือการเก็บข้อมูลเนี่ยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีคุณใจเข้าใจนะเทคโนโลยีในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีระบบดาต้าเบสเราไม่มีระบบฐานข้อมูลอะไรเงี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นเทคนิคที่เขาใช้กันก็คือความจำแบบว่าอัดกันเลย ช่วยกันจำมา ใช่ช่วยกันจำเพราะฉะนั้นเทคนิคอะไรยังไงที่จะให้จำได้ง่ายเทคนิคในการจำง่ายหนึ่งก็คือถ้าไม่โดดเด่นไปเลยก็ต้องเป็นหมวดหมู่เข้ากันร้อยเรียงเข้าด้วยกันโอเคนะไอ้ความที่ร้อยเรียงค่อยด้วยกันเนี่ยตรงนี้คือจึงเรียกว่าในส่วนคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายเอาเรื่องอะไรที่มันคล้ายๆกันมีจำนวนข้อเท่าๆกันเนี่ยมาร้อยเรียงด้วยกันจัดหมวดหมู่เป็นวรรคเป็นกลุ่มไว้ด้วยกันซึ่งในตอนนี้เราอยู่ในหมวดที่เป็น1ข้อแล้วอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอ้าวพุทธวรรคจัดไว้ด้วยกันเกี่ยวกับธรรมะธรรมะมีหิริโอตปาอะไรต่างๆแต่ละข้อละข้อก็จัดไว้ด้วยกันตอนนี้เกี่ยวกับสังโฆก็ใช่ไหมเขาไล่มาพุทโธธัมโมสังโฆอย่างนี ้ สังโฆเนี่ยก็เราก็พูดถึงใครอ่ะเราก็พูดถึงภิกษุที่เป็นเอตทัคคะในแต่ละด้านละด้านไล่มามีกี่รูป40กว่ารูปต่อไปก็มาภิกษุณีมีกี่รูป13รูปตอนนี้เราจบไปแล้วต่อไปก็จะมาถึงฝ่ายอุบาสกและฝ่ายอุบาสิกาในสัปดาห์ต่อไปคือตามข้อเลยเห็นมั้ยว่า เรียงกันไปตามข้อใช่ไหมคะ คนที่เขาจำเนี่ยเขาก็จะได้จำได้ว่าข้อ1ข้อ2อะไรมาตะเข้าใจมั้ยเพราะว่ามันมีโครงสร้างของข้อมูลเนี่ยเรียงมาเพื่อสะดวกในการจำ กันง่ายขึ้น อันนี้เทคโนโลยีสมัยก่อนนะก็เป็นอย่างงี้เรื่องความจำเพราะเขาทำให้พอเราศึกษาเป็นข้อมาเนี่ยคุณดูจะไม่เห็นถึงระบบความคิดของครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะ คิ ดว่าโอ้ยฉันจะรักษาคำสอนยังไงฉันจะรักษาคำสอนยังไงชายุการปฏิบัตินี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวบทเพียรชนะเนี่ยก็คือมีความสำคัญไม่แพ้กันมีความสำคัญไม่แพ้กันก็จึงต้องรักษาไว้ทั้งสองส่วนนะประเด็นตรงนี้จึงเห็นคุณค่าแหละเรามาพูดกันในรายการจะมาพูดให้ท่านฟังตัวพระมหาภัยบุญก็ต้องไปทำการบ้านอ่านมาก่อนอย่างเงี้ยคุณเดินใจเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยตรงไหนถามที่จอหรือว่ายกเป็นตัวอย่างขึ้นมาไงก็พูดคุยกันไม่ได้ใส่มาในคอมเมนต์ตรงส่วนข้างล่างนี้ได ้เจ้าค่ะเราก็จะรวบรวมเอาไปตอบในวันอาทิตย์ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ถ้ามีคำถามข้อมูลอะไรต่างๆนะเอาวันนี้เรามาถึงในข้อที่248 เจ้าค่ะ 248นี่ก็คือยังอยู่ในหมวดของสาวกที่เป็นเอตตะคะอยู่ในเอตตะคะวรรคภิกษุณีใช่ไหมต่อไปอุบาสกตรงนี้อุบาสกตรงนี้แหละจึงมีคำว่าอุบาสกขึ้นมาพ่อค้าในข้อ248นะก่อนท่านใช้ยกหัวข้ออันนี้บอกว่าพ่อค้าชื่อตะปุจสะและพันลิกะเลิศกว่าอุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา ในความเป็นพูดถึงสรณะก่อนถึงสรณะก่อนโอเคนี่คือสเตทเมนต์เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ยกย่องสองท่านนี้ในความเป็นพูดถึงสรณะก่อนทีนี้พอเรามาอ่านในพุทธพจน์สักข้อใดข้อหนึ่งปึ้งเนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจไปทีละคำเลยทีละตัวอักษรเลยทีละประโยคเลยทีละบรรทัดเลยทีละหน้าเลยเพราะว่าในบทพยัญชนะของท่านเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งคำที่ว่ามีใช้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นหนึ่งในอย่างหลายๆอย่างก็คืออุบาสกอุบาสิกานี่แหละอุบาสกอุบาสิกานี่แหละมีใช้ในเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นหรือคำว่าสารณะนี่ก็เหมือนกันสารณะจริงๆแล้วเป็นความกว้างกว่าด้วยซ้ำอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็นคำเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะ พระพุทธศาสนาของเรา ถูกต้องถูกต้องเลยอยากจะอธิบายถึงคำนี้ซะก่อนเดี๋ยวใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะในตอนนี้อธิบายถึงคำนี้ก่อนว่าคำว่าอุบาสกหรือว่าอุบาสิกาก็ตามหมายถึงอะไรคืออุบาสกก็ฝ่ายผู้ชายอุบาสิกาก็ฝ่ายผู้หญิงคำนี้ถ้าเราดูรากศัพท์ก็คือเป็นผู้เข้าไปนั่งใกล้อุปาเนี่ยเข้าไปใช่ไหมแล้วก็คืออุบาสกในศัพท์คำนี้เขาจะผสมรูปจากรากศัพท์ใส่ prefix เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นผู้ที่เข้าไปนั่งใกล ้ นั่งใกล้อะไรก็คือเข้าไปใกล้พระรัตนตรัยนั่นเองเข้าไปใกล้พระรัตนตรัยนั่นเอง ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกไหมจ๊ะคะ ใช่ใช่เข้าไปใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเพราะนั้นก็จะมีธรรมเนียมในการทำการปฏิบัติว่าฉันประกาศตนเป็นพุทธบริษัทฉันประกาศตนเป็นอุบาสกฉันประกาศตนเป็นอุบาสิกาอย่างเงี้ยการที่ประกาศตนตรงเนี้ยสมัยจำได้สมัยเด็กๆตอนเรียนอยู่ม.1เนี่ยแหละมั้ยที่ว่าคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยก็พาไปวัดแล้วก็ประกาศตนเป็นพุทธมามกะประกาศตนก็เนี่ยสมาทานศีล5สมาทานพระอัตตนาไตร เจ้าค่ะ นี่คือกระบวนการแค่นี้เป็นการประกาศตนขึ้นมาว่าเนี่ยฉันเป็นผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งอย่างเดียว เจ้าค่ะ เป็นที่พึ่งอย่างเดียวไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นการประกาศขึ้นนั้นก็ต้องเปล่งออกด้วยวาจาก็จะเป็นรูปแบบนี้เพราะอย่างเวลาเราไปวัดเนี่ยเขาให้สมาทานศีลอันนี้แหละคือตัวคุณเองประกาศตนเป็นอุบาสกแล้วจริงๆไม่ได้ต้องทำบ่อยก็ได้ชีวิตหนึ่งทำครั้งเดียวก็พออันนี้เราเคยพูดไปในรายการยกตัวอย่างของใครนะคุณใจเจ้าชายที่ชื่อว่าโพธิราชกุมารเจ้าชายโพธิก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยสมาทานพระรัตนตรัย3ครั้งเท่านั้นเองตามที่ท่านได้บอกไว้3ครั้งเท่านั้นเองคือไม่ได้ทำบ่อย เจ้าค่ะก็คือการที่เราสวดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิ ใช่ใช่ สังฆังสรณังคัจฉามิใช่ไหมเจ้า ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถ ู กต้องแล้วทีนี้จะเป็นใครได้บ้างที่จะมาประกาศตนในก่อนที่ว่าฉันนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ เ ราก็ได้ทุกวันนะแต่ว่าถ้าอุบาสกเราเฉพาะจะจงว่าเพศชายอุบาสิกาเราเฉพาะจะจงว่าเพศหญิงเพราะในภาษาบาลีเนี่ยเขาจะมีแบ่งภาษาเป็นชายหญิงของเขาอยู ่โอเคนะ ทีนี้วันหน้าไหนก็ได้ผู้ชายผู้หญิงก็ได้ถ้าบอกว่าคุณนับถือพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละคุณเป็นอุบาสกอุบาสิกาได ้ เพื่อที่จะประกาศออกมาว่าตัวฉันเป็นตัวฉันมีที่นี่นี่อันเดียวทีนี้ว่าสำหรับผู้อื่นที่อาจจะนับถือด้วยใจอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้จะเปล่งวาจาออกมาเพราะว่าอาจจะเนื่องด้วยจากกลัวเหตุเสียชื่อเสียงหรือว่าลาภสักการะหรือว่าเรื่องความเห็นอะไรบางอย่างเช่นว่าถ้าคนอื่นเขาเห็นว่าฉันลดตนไปนับถือพระพุทธเจ้าฉันอยู่ในวันนับพรามมันจะไม่ดีแต่ว่ายังมีใจเลื่อมใสอยู่บ้างนะอันนี้ก็จะมีอย่างเช่นว่ากู้ทันตพรามนี้เป็นต้นกู้ทันตพรามเนี่ยเลื่อมใสพระพุทธเจ้าแต่ไม่ยอมเปล่งวาจาว่าขอพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งไม่พูดแต่ว่าแบบสบายใจร ู้สึ กมีใจนับถืออยู่หรือว่ากินยัชลินก็ตามกินยัชลินเนี่ยฟังธรรมแล้วโอ้ดีมากก็เชิญพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านแต่ว่าไม่สมาทานพระรัตนตรัยคือตัวเองก็บรรลุธรรมด้วยนะโสดาบันหรือขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยถ้ามาจะไม่ผิด แต่ว่าก็ไม่ได้เปล่งวาจานี้ออกมาเข้าใจไหมเพราะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องทางการคบหาเรื่องเกี่ยวกับบางอย่างอะเรื่องที่จะทำให้การงานของเขาแม้แต่วัสกรพรามเป็นต้นด้วยเหมือนกันวัสกรพรามสัจการนิโครนี่ก็เหมือนกันก็นับถืออยู่แต่ว่าไม่ได้จะเปล่งวาจานี้ออกมา ใช่ค่ะเหมือนกับไม่ได้ประกาศให้ใครๆรู้ถูกไหมเจ้าคะเพราะโยมคิดว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยสมัยโน้นเนี่ยเรื่องของการที่แบ่งชั้นวรรณะเนี่ยเจ้าค่ะที ่ เราต ้ องจำกันตั้งแต่เด็กๆก็คือวรรณะกษัตริย์แพทย์พราหมณ ์เวท ถูกไหมเจ้าค่ะ สูตร เจ้าค่ะแพทย์สูตรจันทานเนี่ยรู้สึกจะแบ่งชั้นวรรณะกันอย่างมากเลยแล้วก็มีการเรียกว่าทำกันอย่างจริงจังว่าอย่างนั้นเถอะดังนั้นการที่มีพระพุทธศาสนาโดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกคนจะเสมอกันได้ด้วยการรักษาศีลสมาธิปัญญาอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยเหมือนกับการสวนกระแสอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดนะเจ้าคะว่าธรรมะคำสอนของพุทธองค์เนี่ยแบบสวนกระแสจริงๆสวนกระแสของโลกในสมัยนั้น สวนกระแสไปเลย เจ้าค่ะทวนเลยนะเจ้าค่ะ ทำให้บางทีเรื่องการยอมรับนี่ก็จะเป็นประเด็นที่ว่าในช่วงแรกก็จะไม่ได้ระบุในพระสูตรที่ว่าที่ว่าพอเทฟังแล้วทำไมถึงไม่มานับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ประกาศตนแบบนี ้ แต่ว่าจะมีวาระอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ระบุในพระสูตรก็ได้ที่ว่าท่านอาจจะพูดเอาไว้แต่ไม่ได้มีในพระสูตรก็อาจจะมีก็ได้น ะ เพราะฉะนั้นก็นี่ก็ประกอบกันเป็นเรื่องราวว่าวาสกเป็นอย่างนี ้ ทีนี้ว่านอกจากในหัวข้อที่เรายกมาเนี่ยก็มีรายละเอียดที่ข้อมูลตรงนี้ได้ตรัสบอกไว้กับเจ้าสักยะชื่อมหานามะวันนี้เราก็จะคุยเรื่องของเจ้าสักยะนี้ด้วยเจ้าสักยะเนี่ยมาถามชื่อมหานามะเนี่ยนะมาถามพระพุทธเจ้าว่าอุบาสกเนี่ยเป็นยังไงใครคืออุบาสกอุบาสกต้องมีคุณสมบัติอะไรก็ท่านถามไว้ข้อมูลนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่เป็น8ข้อมี8รายละเอียดด้วยกันซึ่งถ้าเราไปถึงข้อ8เราก็จะเจอตรงนี้อีกเหมือนกันโอเคนะก็ยกมาให้ทราบกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของอุบาสก ค ่ะมหานามะสักยะท่านก็ถามว่าบุคคลอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นอุบาสกเอาก็ต้องบุคคลที่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเมื่อนั้นบุคคลนั้นเนี่ยก็เป็นอุบาสกโอเคอันนี้เราพูดกันแล้วโอเคข้อที่2ถามว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้มีศีลอ้าวก็ต้องงดเว้นจากศีลต้องมีศีล5งดเว้นจากการทำชั่ว5อย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวเท็จดื่มสุราเมรัยเมื่อนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าอุบาสกนั้นมีศีลโอเคนะนี่ก็เป็นข้อที่2 ศีล5นี่เองนะเจ้าคะ ใช่ถามว่าแล้วอุบาสกเนี่ยประพฤติตนอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองแต่ไม่เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นโอเคนะเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะเน้นถึงว่าเป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านใช่ไหมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแล้วยังไงถึงเรียกว่าเป็นเฉพาะประโยชน์ตนไม่เป็นประโยชน์ท่านก็พูดถึงคุณธรรม8ข้อนี้คือศรัทธาถ้าตัวเองเนี่ยอุบาสกนี่ต้องมีศรัทธาแต่ว่าไม่ได้ชักชวนคนอื่นให้เขามีศรัทธาอันนี้คือแค่ตัวเองไม่เอาคนอื่นตัวเองมีศีลตัวเองดีใช่ไหมโอเคแต่ไม่ชักชวนคนที่เขาไม่มีศีลให้มีศีลเพื่อนจะไปกินเหล้าก็ปล่อยมันไปไม่ได้ชวนมันไม่ได้ห้ามเขาอย่างเงี้ยเอ้าคุณก็ไม่ได้เพื่อประโยชน์เขาโอเคนะ เพื่อประโยชน์ตัวของเราคือเราไม่ดื่ม อย่างงี้ก็เป็นต้น เจ ้ าค่ะ ในข้อที่3ก็คือด้วยการบริจาคด้วยการตัวเองบริจาคมีจาคะสละออกให้แต่ว่าไม่ชวนคนอื่นไม่ชวนคนอื่นอย่างเช่นหน้ากฐินที่จะมาเงี้ยเอาฉันทำแต่ว่าฉันไม่ได้ชวนเขาอันนี้ก็เพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ได้เพื่อประโยชน์อื่น เข้าใจ นะถัดมาก็เป็นเรื่องว่าตัวเองเนี่ยฟังธรรมแต่ว่าไม่ได้ชวนให้คนอื่นเนี่ยเขาฟังธรรมอย่างท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยฟังรายการธรรมะรุ่นดีจริงๆเลยแต่ว่าไม่ได้บอกคนอื่นเอาก็บอกด้วยก็เป็นประโยชน์ของเขาด้วย โอ้ค่ะ โอ้นี่ฉันฟังธรรมข้อนี้แล้วฉันจำได้จุดนี้จุดนี้เอามาพูดคุยกันอ้าวฉันจำได้เนี่ยแต่ว่าไม่ได้ชักชวนให้คนอื่นที่เขายังจำไม่ได้ให้จำได้นี่ก็ถัดมาอีกอ๋อ เจ้าค่ะ ข้อที ่ข้อถัดไปนะเจ้าค่ะ ข้อที่5หรือข้อที่6นี่แหละนะ เจ้าค่ะข้อที่5เจ้าค่ะ ทีนี้พอ1ได้ฟังใช่ไหม2ทรงจำได้3เนี่ยต้องมีการพิจารณาใคร่ครวญเนื้อธรรมที่ได้ฟังนั้น ด้วยปัญญาต้องมีการพิจารณาใคร่ครวญเนื้อฟังเนื้อธรรมที่ได้ฟังนั้นด้วยปัญญาแล้วก็ต้องมีการรู้ทั่วถึงอัตตะรู้ทั่วถึงธรรมะพอใคร่ครวญแล้วรู้ทั่วถึงอัตตะรู้ทั่วถึงธรรมะแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้ถึงครบ8ข ้ อครบ8ข้อในความที่ว่าตัวเองก็ปฏิบัติด้วยแต่ว่าถ้าไม่ช่วยคนอื่นนี่คือไม่ได้เป็นประโยชน์ผู้อื่น โอ เคนะเพราะนั้นก็นี้ก็กลับกันเอาเราปฏิบัติตัวเองเพื่อเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็ชวนให้คนอื่นรักษาศีลด้วยชวนให้คนอื่นมีจาคะด้วยชวนให้คนอื่นเนี่ยมาฟังธรรมด้วยชวนให้คนอื่นเนี่ยทรงจำธรรมให้ได้ชวนให้คนอื่นเนี่ยมารู้เข้าใจเนื้อความปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชักชวนให้คนอื่นได้ไปในการพบเห็นภิกษุอย่างเงี้ยคุณจะไปวัดก็ชวนคนอื่นไปด้วยอันนี้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน ์ ของเขาด้ วย ใช่ใช่อันนี้จะหัวข้อที่ยกขึ้นมาเนี่ยคือคุณสมบัติของความเป็นอุบาสกที่ทั้งประโยชน์ตัวเองและประโยชน์ผู้อื่นในอังคุตระนิกาย เจ้าค่ะต้องประพฤติแบบนี้ถูกไหมเจ้าค่ะไม ่ ใช ่ เฉพาะตนแต่ว่าต้องชักชวนคนอื่นมาด้วย ถูกต้อง เจ้าค่ะ การชักชวนเนี่ยคือไม่ได้เป็นการบังคับคุณเองใช่ไหมคือเหมือนว่าเราไม่ได้หมายว่าต้องหาดาวไลน์แล้วก็หาคนมาเข้าในองค์กรอะไรแต่ว่าประโยชน์เนี่ยเราให้ครอบคลุมไงเคยไหมถ้าก็ถือว่าถ้าตัวเองประโยชน์ตัวเองคุณไม่ทิ้งอะไรก็ดีขยายต่อไปอีกเพื่อที่ประโยชน์ของคนอื่นก็ยิ่งดีขึ้นไปอีก จ้าค่ะเหมือนเป็นการเพิ่มพูนบุญขึ้นถูกไหมเจ้าคะจึงได้มีคำว่าบอกบุญเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอย่างเราจะทำบุญกฐินหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยเขาบอกจะมีการบอกบุญกันนั่นก็คือหมายถึงชักชวนคนอื่นๆมาร่วม ให้การ ทำบ ุ ญด้วย เจ ้าค่ะ จะดูตรงจุดนี้ก็ได้คือบางคนจะคิดว่าโอ้ยเนี่ยพูดนี้เป็นการเรียรายว่าทำไมมาชักชวนให้ฉันมีสละจาค่าออกแต่ว่าถ้าเรามองดูนี่คือเขาทำเพื่อประโยชน์ของเราเนี่ยก็จะมาเพราะตามหัวข้อตามหัวข้อที่ว่ามานี ้ เขาอยู่ที่เราทำเท่าไหร่เราก็ต้องมีการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ดีที่สละออกไปนั้นก็เป็นทรัพย์ของเราเป็นอริยทรัพย์ของเราที่มันจะสั่งสมไปได้ต่อไปนี่ก็เราต้องคิดให้รอบคอบในกรณีต่อมาก็ยังมีรายละเอียดอีกนะคือในใจในเขาเรียกว่าศรัทธาแล้วไงถึงจะเรียกว่ามีศรัทธาคนที่บอกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วหนึ่งเนี่ยคือคุณต้องมีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธโมสงโกเนี่ยยังไงเรียกว่ามีศรัทธาหนึ่ง ค ือ เจ้า สักยะชื่อมหานามาถามนะก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องยกมาทั้งกบิเลยทั้งธรรมโมด้วยสังโฆด้วยก็ต้องยกพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณวิติปิโสนั่นแหละคุณมีศรัทธาในการตรัสรู้คุณมีศรัทธาในเนื้อธรรมะที่ท่านประกาศไว้ดีแล้วคุณมีศรัทธาในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ3อย่างเนี้ยจึงเรียกว่าเป็นศรัทธาหาได้ที่นี่เอาตรงเนี้ยเป็นเบนช์มาร์กตรงเนี้ยเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าเอ้ยฉันมีศรัทธามั้ยเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเรามีศรัทธาแค่ว่าโอ้นี่คลังดีเว้ยอันนี้แบบว่าพกแล้วเฮงอย่างเงี้ยนะ อ ันนี้มันใช่ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั้ยศรัทธาไม่ใช่ความงมงาย ไม่ใช่แล้ว ศรัทธาไม่ใช่ความงมงายศรัทธาเนี่ยหมายถึงความมั่นใจที่เป็นเหตุเป็นผลด้วยไม่ใช่วิจิกิจฉาแต่ต้องเป็นเหตุเป็นผลด้วยนี่ไอ้ความเป็นเหตุเป็นผลของศรัทธาไม่ใช่ความงมงายเพราะว่าความงมงายบางทีมันไม่เป็นเหตุเป็นผลนะแต่วิจิกิจฉาบางทีมันก็ทำให้แบบไม่ลงใจก็ต้องมีศรัทธามาคู่กันมากำจัดเจ้าวิจิกิจฉานี้ในข้อที่หนึ่งคือศรัทธาในข้อที่สองที่บอกว่าความมีจาคะความมีการสละออกยังไงถึงจะเรียกว่ามีความสละออกท่านก็อธิบายไว้ในพระพุทธเจ้าอธิบายไว้บอกว่าเอามีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินยินดีในการสละออกควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานมีฝ่ามือชุ่มอยู่เป็นปกติมีฝ่ามือชุ่มอยู่เป็นปกติคือสมัยก่อนเขาจะเอาอาหารให้กันเขาก็ล้างมือก่อนล้างมือก่อนแล้วก็เอาอาหารให้คดข้าวให้เหมือนสัพพสัตไทยเราเรียกว่าโอ้คนเนี้ยมีแต่คนมาเยี่ยมที่บ้านหัวกระไดไม่แห้งเลย ประมาณนั้นนะจ๊ะ ประมาณนั้นประมาณน ั้ น เข้าใจเนี่ยจ๊ะว่าฝ่ามือชุ่มอยู่เป็นปกตินี่ก็คือจะล้างมือก่อนจะเอาอะไรให้ใคร ให้คนอื่นใช่ไหม คะ จ้าค่ะ บางคนก็จะตีความอย่างนี้นะว่ามือเปียกอยู่ตลอดเลยด้วยความที่ผมว่ายุ่งการงานหยิบจ่ายนั่นนี่ให้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เรามาคิดว่าน่าจะเป็นนัยยะนี้มากกว่าที่ว่าล้างมือแล้วก็คดข้าวคดอาหาร อ๋อใช่ค่ะ แต่มาในนอกจากศีลศรัทธาแล้วก็จาคะใช่ไหมแล้วปัญญา ใช่ค่ะ ปัญญา ใช่ค่ะ ปัญญาเนี่ยก็คือปัญญาในการที่เห็นความเกิดขึ้นและความดับไปอันเป็นปัญญาอันประเสริฐเป็นปัญญาเพื่อที่จะชำระกิเลสถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเห็นความไม่เที่ยงนั่นเองปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบโอ้เนี่ยจำปฏิจจสมุปบาทได้ทั้ง11อาการ12อาการหรือว่ารู้หมดโพธิปักขิยธรรม37มันมีอะไรบ้างนะในตัณหา36อย่างนี่แยกเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยไม่ได้ข้อนั้นแต่ปัญญาในการที่เห็นความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่างๆแค่นี้เองนี่คือ4อย่างนะศีลศรัทธาจาคะปัญญา เจ้าค่ะ ที่สำคัญนะนี่คือนัยยะหนึ่งยังมีนัยยะอื่นอีกก็ค่อยๆทยอยพูดกันไปนะ เจ้าค่ะ ม ีมนต์เลยเจ้าค่ะ คำว่าสรณะ นัยยะอะไรอีก คำว่าสรณะเอาพูดถึงคำว่าสรณะสักนิดหนึ่ง เจ้าค่ะ คำว่าสรณะเนี่ยเขาแปลเป็นภาษาไทยก็คือแปลว่าที่พึ่งที่พึ่งที่ระลึกถึงตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นก็คือเหมือนกับลูกวัวที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆเนี่ยมันกลัวภัยอะไรมันก็วิ่งหาแม่มีแม่เป็นสรณะมีแม่เป็นที่พึ่งหรือว่าต้นไม้ข้าวกล้าถ้ามันยังเล็กๆเนี่ยมันไม่มีน้ำโอ้ยมันก็จะตายการที่มันมีน้ำเนี่ยมันต้องเอาน้ำเป็นที่พึ่งนี่นะมันก็จะมีที่พึ่งสองระยะนี้เปรียบเทียบไว้ก็คือความที่ว่าใช้แล้วให้เกิดการพ้นภัยให้เกิดการพ้นภัยเป็นที่เกาะเป็นประทีปก็ได้เป็นประทีปเป็นที่เกาะเป็นแสงสว่างคำนี้ได้หมดยังมีนัยยะอื่นเช่นหมายถึงการบ่อนทำลายภัยคือความกลัวการทำลายความสะดุ้งพวกนี้ก็ได ้อืมเจ้าค่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกำจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายในการที่ต้องถึงความเกิดความแก่อีกใช่ไหมพระธรรมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ให้เกิดการพ้นจากภพที่เป็น time and space นี้ได้พระสงฆ์นี่ก็คือเป็นเนื้อนาบุญทำบุญแม้น้อยก็ได้ผลอันใหญ่ขึ้นมาน ี ่คือสรณะมี3อย่างพุทโธธัมโมสังโฆอื มค่ะ อ่ะทีนี้ในข้อต่อไปเรามาดูถึงวิธีในการที่จะเข้าสรณะเราจะพูดไล่ไปเรื่อยๆนะคุณใ จ อุบาสกเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างเรายกมาตั้งแต่คุณสมบัติ1 2 3 4ใช่ไหมมาจนถึงคำว่าสรณะอ่ะวิธีในการที่จะสมาทานสรณะความเป็นสรณะเสื่อมไปเมื่อไรแล้วก็ทำอาชีพอะไรได้บ้างเราจะคุยกันต่อไปในวันนี้ เจ้าค่ะมีหมดเลยเจ้าค่ะ โอเควิธีการที่เข้าถึงสรณะเนี่ยก็อย่างที่เรารู้ๆกันอันแรกก็คือการที่ไปสมาทานไปขอสมาทานไปขอสมาทานก็คือไปขอศีลเนี่ยวิสุงรัตนทายะแบบเนี้ยคือกล่าวขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ขอให้ท่านบอกมายังไงวิธีทำพระรัตนตรัยไว้เป็นเบื้องหน้าแล้วก็เริ่มด้วยนโมตัสสะเสร็จแล้วก็พูดพุทธังสรณังคัจฉามิอันนี้คือวิธีปัจจุบันที่เราทำยังมีวิธีอื่นที่ถ้าเราดูในพระสูตรเนี่ยก็จะเห็นว่าบางทีก็ประกาศขึ้นมาเลยประกาศขึ้นมาเลยว่าเนี่ย ข้ าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอพระผู้มีพระเนี่ยจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายเนี่ยว่าเป็นผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตแบบนี้ก็ได้หรือจะสมาทานว่าโอ้เนี่ยให้ทราบไว้ว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสาวกนะตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาอย่างนี้ก็ได้ ใช่ค่ะอืมใช่ค่ะ หรือว่าวิธีมอบตนนี่ก็คือในลักษณะที่ว่าไปอยู่ด้วยแล้วก็ฝึกปฏิบัติอยู่ด้วยเลยอย่างคนเข็นใจบางทีก็ไปอยู่วัดแล้วก ็ ฝึกกับพวกเราภิกษุเลยอย่างนี้ก็ได้หรือเอาแค่ว่าแบบเราระลึกถึงพระพุทธเจ้านั่งอยู่เฉยคุณแค่ระลึกถึงโดยทางจิตก็ได้อย่างนี้ก็ได ้ ก็ถึงว่าคุณมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้ว เจ้าค่ะ เพราะตรงนี้ไม่ได้มีระเบียบวิธีการการปฏิบัติที่ออกมาโดยพุทธพจน์นะคุณจ ะ ไม่เหมือนวิธีบวชอย่างวิธีบวชอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าจะกำหนดไว้ชัดเจนว่าเอ้าคนจะบวชนี่ต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ต้องผ่านการพูดอย่างนี้นะแล้วก็ใช้เวลาเท่านี้ถึงจะบวชได้อายุเท่านี้จะมีข้อกำหนดจำกัดเอาไว้ แต่ในความเป็นอุบาสกไม่มีไม่มีไม่ได้มีกำหนดไว้ทีนี้เราดูตามข้อมูลที่มาในพระสูตรนั้นนี้คนนี้เขาทำอย่างนี้อะไรเงี้ยก็แก่อย่างนี้นะ เจ้าค่ะ หรือไม่แค่ว่ายกมือกราบไหว้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการนับถือกันละถือว่าเป็นการที่ว่าจะเอาเป็นที่พึ่งละถือมีความเคารพกันละอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็อยู่ที่ว่าสรณะนั้นน่ะคุณตั้งไว้เข้มแข็งมากหรือเข้มแข็งน้อย เจ้าค่ะ เหมือนเสาที่คุณปักไว้บนดินเนี่ยนะว่ามันปักไว้ลึกหรือมันปักไว้ตื้นมันปักไว้ดินหรือแกลบหรือทรายอย่างนี้ก็อยู่ที่ว่าเราทำปักที่พึ่งตรงนี ้เจ้าค่ะถึงได้มีคำพูดใช่ไหมเจ้าค่ะที่โยมได้ยินพระอาจารย์ได้กล่าวถึงบ่อยๆก็คือมีความศรัทธาเชื่อมั่น ลงมั่นไม่หวั่นไหว ไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกไหมเจ้าค่ะ อันนี้ก็คืออยู่ในระดับของโสดาบันเพราะฉะนั้นในสายเส้นการเดินทางไปเนี่ยจากที่บอกว่าผมไม่นับถืออะไรเลยแบบว่าศีลก็ผิดอะไรก็ไม่ได ้ ก็มานับถือพระรัตนตรัยนับถือพระรัตนตรัยแต่ว่ายังรักษาศีลไม่ได้ก็ขึ้นไปอีกคือนับถืออยู่แต่ว่าฉันยังทำไม่ได้เต็มที่ยังขอสักกึ๊บนึงนะยังต้องแบบมีอะไรบ้างใช่ไหมเพราะด้วยอำนาจของตัณหาต่างๆมันยังครอบงำอยู่อ่ะต่อไปคุณก็ทำศีลให้มันดีขึ้นมีศีลมีพระรัตนตรัยนี่คุณเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนะมีศีลมีพระรัตนตรัยเป็นโสตาปัตติยังคสีแล้วมันก็ให้ถึงผลเข้าใจไหมก็ค่อยๆเป็นไปตามลำดับขั้นตอน เจ้าค่ะ ทีนี้ถามว่าสรณะขาดเนี่ยเมื่อไหร่สรณะจะขาดเมื่อไหร่สรณะของเราเนี่ยจะมีความเศร้าหมองจะมีความแบบไม่เต็ม เจ้าค ่ ะ สรณะของเราเศร้าหมองไม่เต็มเนี่ยเอาที่ว่าชัวร์เลยก็ตายอ่ะข้อหนึ่งตายเพราะว่าอุบาสกเนี่ยอุบาสิกาเนี่ยคุณจะเป็นเฉพาะมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เกี่ยวกับเทวดานะ เ ทวดาเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ศัพท์ว่าอุบาสกอุบาสิกาแบบนั้น มีศัพท์เฉพาะอื่นไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็ไม่มีเลยคือเป็น ม ันเป็นคนละอย่างกันเพราะว่าเทวดาเขาไม่ได้นับถือกันแบบความเป็นมนุษย์มีวรรณะสี่แล้วก ็ เป็นเพศชายเป็นหญิงแบบที่เรามนุษย์เราเป็นเทวดาเนี่ยคือเขาเป็นเทวดาพระที่บวชเป็นพระอยู่ตายไปเป็นเทวดาก็ไม่ได้ครองจีวรเนี่ยจะบอกว่าแบบความเป็นพระในความเป็นเทวดาเนี่ยนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเปลี่ยนภพไปแล้วความเป็นพระภิกษุเนี่ยก็ได้เฉพาะความเป็นมนุษย ์ ถ้าเป็นเทวดามาบวชก็ไม่ได้หรือมนุษย์ที่เป็นอนาคามีตายไปแล้วเกิดเป็นอยู่ในสุทธาวาสพรหมก็ไม่ได้ข่มจีวรไม่ได้มีความเป็นอยู่แบบพระสงฆ์ที่อยู่บนโลกก็แตกต่างกันไปก ็ จะไม่ได้ แตกต่างกันไป จะไม่ได้เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาแบบนี ้ หนึ่งตายก็ขาดจากความเป็นอุบาสกอุบาสิกาโอเคแต่ว่าคุณมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไหมก็มีก็ต่อไปใช่ไหมก็คุณยังนับถือพุทธศาสนาอยู่อันนี้ไม่มีโทษแต่ถ้าบอกว่าไปนับถือคำสอนอื่นศาสนาอื่นที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยอันนี้คือเรียกว่าปฏิบัติผิดต่อพระศาสดาตั้งใจคำนี้ปฏิบัติผิดต่อพระรัตนตรัยคำว่าปฏิบัติผิดเนี่ยคือหมายความว่าปฏิบัติแล้วกิเลสมันเพิ่มคำว่าผิดเนี่ยนะคุณเดชใจไม่ใช่ว่าแบบผิดกับถูกอย่างนั้นนะ คนละนัยยะกัน แต่ผิดในที่นี้หมายถึงมิจฉาเนี่ยหมายถึงกิเลสมันเพิ่มกิเลสเพิ่มกับกิเลสลดสัมมากิเลสลดมิจฉากิเลสเพิ่ม เจ้าค่ะ โอเคนะถ้าทำอะไรแล้วกิเลสเพิ่มนั่นคือมิจฉาทำอะไรแล้วกิเลสลดนั่นคือสัมมา เจ้าค่ะ ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเพื่อให้มันเกิดการลดของกิเลสถ้าคุณไปทำอะไรที่มันแบบว่านอกเหนือคำสอนกิเลสคุณก็จะเพิ่ม เจ้าค่ะ พอกิเลสคุณก็จะเพิ่มปึ้งเนี่ยมันก็จึงเป็นมิจฉาก็ที่แปลกันคือปฏิบัติผิดอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แต่ว่าไม่ใช่ผิดในความหมายที่ว่าถูกผิดอย่างนั้นแต่ว่ากิเลสเพิ่มในความหมายนี้ อืมเจ้าค่ะ นอกจากนี้ อันนี้ก็จะหมายถึงคนที่เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอื่นได้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะเป็น ไปได้ก็ได้นี่คือมันเป็นเรื่องของเลเบลคุณสนใจหรือเปล่าว่าเรื่องของที่ว่าคุณจะระบุเรื่องของที่ว่าคุณจะระบุในบัพชาชนคุณเอาคุณนับถือศาสนาอะไรหรือแม้แต่บางคนเขียนว่าฉันนับถือศาสนาพุทธแต่ก็ยังไปโบสถ์คริสต์แล้วก็ไปร้องเพลงกับเขาอะไรอย่างนี้ก็อยู่ก็ยังทำเลยนะก็มีโอเคนี่ไม่มีนะประเด็นมันคือตรงนี้คุณจะใช่ว่าแม้แต่คนที่บอกว่าเลเบลตัวเองว่าใช้เป็นพุทธศาสนาเองจริงอ่ะแต่ว่าทำผิดต่อพระศาสดา อย่างเงี้ยอย่างเทวทัตอย่างนี้เป็นต้นอ่ะพระเทวทัตเนี่ยบวชอยู่ด้วยเลยซ้ำแต่ทำผิดต่อพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยด่าว่าท่านรับหลังตำหนิติเตียนคนนั้นคนนี้เห็นแก่ลาภสักการะเฮ้ยนี่คือปฏิบัติผิดต่อพระศาสดาคือจะเป็นผู้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ลำบากด้วยเหตุแห่งธรร ม ถ้าเราเป็นพวกเข้าข่ายพวกเนี้ยคือเป็นผู้ที่เราเรียกได้เลยว่าไม่เคารพยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้วายากเป็นผู้วายากคำว่าเป็นผู้ว่างง่ายเนี่ยนะก็คือว่าท่านสอนมาไงคุณก็ทำตามนั้นก็จึงบอกง่ายว่าง่ายเนี่ยคือไม่ใช่ว่าสั่งให้ทำอะไรก็ทำเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาไปซื้อน้ำโอเลี้ยงมาอย่างเงี้ยไม่ใช่งั้นนะแต่ว่าง่ายเนี่ยคือหมายความว่าสอนให้ทำอย่างนี้คุณก็ทำตามคำสอนในที่นี้คือมรรคแปดคุณก็ทำเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายแต่ถ้าไม่ทำคือว่ายากว่ายากแล้วเป็นยังไงก็คือไม่เคารพยำเกรงไม่เคารพยำเกรงหมายถึงไงปฏิบัติผิดปฏิบัติผิดคืออะไรมิจฉาไงเข้าใจให้ดีน ะ ไอ้กิเลสมันจะเพิ่มโอเคเพราะว่าในความที่ว่าเราปฏิบัติผิดเนี่ยคือมันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ท่านต้องมาลงโทษเราท่านจะไม่พอใจอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ประเด็น ใช่ ไม่ใช่ไงแต่คำว่าปฏิบัติผิดในที่นี้คือกิเลสเราจะเพิ่มของดีมันมีอยู่แล้วนะของดีมันมีอยู่แล้วธรรมะเนี่ยแต่ถ้าคุณปฏิบัติกิเลสคุณจะเพิ่มกิเลสคุณเพิ่มนั่นคือปฏิบัติผิดทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลำบากด้วยเหตุแห่งดำสถานะของเราก็มีความเศร้าหมองมีความเศร้าหมองไอ้เรื่องที่มันจะแบบเพี้ยนเพี้ยนมาทำให้กิเลสเพิ่มเนี่ยนั่นเป็นเรื่องเศร้าหมองหมด เจ้าค่ะ ด่าพระก็เศร้าหมองได้ตำหนิธรรมะพระพุทธเจ้านี่ก็เศร้าหมองได้จิตเราเศร้าหมองรัตนะของเราก็เศร้าหมองเศร้าหมองแล้วเนี่ยมันเหมือนเชือกที่ดึงมาเนี่ยคุณใจหมายว่าอย่างเวลาที่เขาไปช่วยเด็กอยู่ในถ้ำที่ต้องดำน้ำลงไปนะคุณใจเขาจะมีเชือกที่จับนำทางใช่ไหม นำทาง แล้วปรากฏว่าถ้าเชือกขาดนี่ซวยเลยโครงงานเข้าเลยแบบซวยแล้วไปทางไหนแล้วทีนี้เพราะเชือกขาดแล้วตรงนี้แหละที่ว่า ไม่รู้ทางไหน โอ้ไม่ถูกไปไม่ได้เลยเช่นเดียวกันคือถ้าสมมติสารณะของคุณเศร้าหมองการที่ว่าจะมาตามทางมรรคแปดมันจะแบบมันจะหลุดตับมันจะแบบไปไม่ได้มันจะแบบเศร้าหมองมันจะตันเอายังไงตันใช่ไหมพอถ้าสารณะของคุณเศร้าหมองคุณเล่นสมาธิดูจิตมันจะไม่รวม รวมยุ่งเป็นอันหนึ่ง รวมยุ่งแต่แบบรวมแบบแป๊บแป๊บแป๊บรวมแล้วก็ดีดขึ้นรวมแล้วก็แบบไม่ได้มากอะไรเงี้ยก็ฟื้นดำไปแต่สถานะเราเศร้าหมองมันจะไปตามทางเนี่ยสมาธิมันจะรวมชุดหลุดตับมันจะไปไม่ได ้ มันจะเศร้าหมองคำเศร้าหมองตรงเนี้ยแล้วเราดูจิตของเราดูว่าเฮ้เราสถานะของเราเศร้าหมองหรือเปล่าคือบางคนก็อ่านข่าวมากนะคุณใจแล้วก็แบบปากมันก็ว่าไปตามที่คนเขาว่ากันไปอย่างนี้ใช่ป่ะไปตามข่าวเนี่ยดีบ้างชั่วบ้างไม่รู้เขารับแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราพูดหนีใช่ไหมล่ะเราคิดหนีใช่ไหมล่ะเราจะไปเอากรรมนี้ให้ใครเราก็ต้องรับเองในความที่รับเองมาตรงนี้แหละมันทำให้เศร้าหมองทำให้เศร้าหมองเพราะตรงนี้เราจึงต้องดูไตรตรองตัวเองเราดูซิว่าที่เราจะเอาเป็นที่พึ่งเนี่ยมันยังดีมีอยู่ไหมเศร้าหมองไหมถ้าเราไม่เคยทำเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเอาเราก็ให้สบายใจให้สบายใจนะโอเคนี่คือจุดที่ประเด็นต่อมาประเด็นถัดมาก็คือว่าในเรื่องความเศร้าหมองหมายถึงว่าความวิบัติความอะไรเนี่ยนอกจากเรื่องติเตียนอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยนะหรือรับถือคำสอนอื่นแล้วยังเรื่องผิดศีลด้วยผิดศีลด้วยผิดศีลเนี่ยก็สำคัญเลยคนที่แบบว่าศีลวิบัติศีลขาดศีลไม่ครบนั่นคือแบบไม่กล้ากล้าเป็นแบบไม่องอาจไม่อาหารเป็นอุบาสกชนิดที่ไม่องอาจไม่อ่านหานเหมือนถูกนำเก็บไว้ในนรกไปเก็บไว้ในนรกแล้วแต่มาอย่างนี้นะอุบาสกขี้ขลาดอุบาสกกล้ากล้าไม่กล้ากล้ามีแค่แบบว่าอยู่ในทะเบียนบ้านเฉยๆแต่ว่ารักษาศีลไม่ได ้ นี่ก็ข้อที่หนึ่งศีลใช่ไหมยังเรื่องอื่นๆเนี่ยเกี่ยวกับมิจฉาชีวะการกระทำอะไรที่มันค้าขายที่ไม่ควรทำการค้าขายนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องอาชีพอุบาสกเนี่ยทำอาชีพอะไรได้บ้างก็ทำได้ทุกอย่างยกเว้นการค้าขายถ้าอ่านมาจำไม่ผิด5อย่างการค้าขาย5อย่างข้อมูลนี้มาในอังคุตรนิกายส่วนที่เป็น5ข้อ เจ้าค่ะ ถ้าท่านผู้ชมได้ฟังรายการอยู่เรื่อยเนี่ยจะคุ้นเคยในข้อเหล่านี้คือ1 การค้าขายอาวุธการค้าขายสัตว์มีชีวิตสัตว์เป็นบางคนก็จะตีความเป็นมนุษย์การค้าขายสัตว์ตายคือเนื้อสัตว์มีสุกรมีหมูมีอะไรที่มันตายแล้วเป็นต้นการค้าขายสุราและการค้าขายยาพิษห้าอย่างเนี้ยคุณเป็นอากรณียกิจเป็นกิจที่ไม่ควรทำในความที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเพราะว่าถ้าค้าขายแล้วเนี่ยมันเป็นการเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นจึงทำเองก็ไม่ควรแล้วถ้าสมมติคุณจะไปขายของให้เขาเนี่ยคุณก็ชักชวนในการที่จะให้เขาทำในสิ่งพวกนั้น เจ้าค่ะก็บาปแหละนะเจ้าค่ะถ้ามีอาชีพทั้ง5อย่างนี้ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดไว้นะเจ้าค่ะควรจะหลีกเลี่ยงอาชีพเหล่านี้นะเจ้าค่ะ ถูกต้องต้องหลีกเลี่ยงเลยคือถ้าเราจะดูแบบดูสาย supply chain เนี่ยนะคุณเอ supply chain ของเรื่องการฆ่าเนี่ยสมมติว่าตรงจุดที่ฆ่าเนี่ยคุณแบบว่าคุณลงมีดเองด้วยมือของตัวเองเลยเนี่ยอันนี้ผิดศีลแน่นอนใช่ป่ะผิดศีลแน่นอนสั่งให้คนอื่นเขาทำก็ผิดอยู่ก็รับมาด้วย เจ้าค่ะ ชักชวนให้คนอื่นเขาทำ รับกรรมด้วยนะเจ้าค่ะ รับด้วยชักชวนให้คนอื่นเขาทำก็รับด้วย เจ้าค่ะ ส่งสัตว์ให้ขายสัตว์เป็นก็รับด้วยซื้อสัตว์ตายมาคุณไปซื้อหมูมาคุณก็รับด้วย เข้าใ จไหมทั้ง whole supply chain รับกันไปหมดแต่เอาตรงแบบว่าจุดหลักๆเน้นๆเนี่ยตรงลงมือทำนี่อย่างอื่นก็ค่อยๆขยายไป เจ้าค่ะ โอเคตอนนี้ฉันอาจจะยังแบบว่าเลิกกินหมูไม่ได้ฉันอาจจะยังแบบค้าขายเนื้อสัตว์อยู่เอ้าอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งทำอย่าทำเองอย่าให้คนอื่นทำแล้วก็ค่อยๆปรับวิถีชีวิตของเราค่อยๆปรับวิถีชีวิตของเราอันนี้มันถึงจะเรียกได้ว่าความเป็นอุบาสกอุบาสิกาของเราเนี่ยมันจะแบบปิ้งเลยเหมือนกับว่าท่านมีศัพท์คำนี้เรียกว่าเป็นอุบาสกแบบบัวขาวเป็นอุบาสกแก้วกล้าอุบาสกแก้วอย่างเงี้ยอุบาสกอุบาสิกาแก้วมีคำนี้อยู่ เจ้าค่ะ ที่เป็นแบบว่าโอ้ยคุณปฏิบัติได้ดีมากๆนี่นะก็จะมีความวิบัติใช่ไหมที่พูดถึงศีลใช่ไหมแล้วยังเรื่องการเลี้ยงชีพนะการค้าขายที่ไม่ควรทำยังมีเรื่องศรัทธาเราพูดไปแล้วศีลเราพูดไปแล้วข้อถัดมาคือมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวคำว่ามงคลตื่นข่าวเนี่ยไม่เชื่อหลักของกรรมเนี่ยเขามีนิทานเรื่องเล่าคุณใจเขาบอกว่ากระต่ายตัวหนึ่งเนี่ยมันนอนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวขณะที่มันนอนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเอกเนกสบายเลยเนี่ยเกิดว่าลูกมะพร้าวมันตกลงมาลูกมะพร้าวตกใจตื่นขึ้นมันตกใจมากคิดว่าฟ้าถล่มมันก็เลยไปเที่ยวบอกในป่าเหมือนฟ้าถล่มโอ้ยแต่ที่ไหนได้มันเป็นกระต่ายตื่นตูม กระต่ายตื่นตูมเราได้ยินกันบ่อยๆนะจ๊ะค่ะ ก็คือเขาแบบว่าพูดมาเรื่องนี้เป็นอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยก็ตามเขาไปเลยไม่ได้ใครกรุณคิดพิจารณาให้รอบคอบ เจ้าค่ะ เป็นลักษณะของมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวเช่นเขาบอกว่าคุณเอานี่สี่เหรียญนี้ดีสุดยอดเลยแขวนไว้นี่รายได้เข้ายิ่งกว่านางกวักอย่างนี้เป็นต้นนะพอเปลี่ยนอีกไปอีกก็เอาอีกแบบนึงมาอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนยาหรือว่าเอ้านี่ต้องเปลี่ยนชื่อนี่มีอัครกาลกินีอยู่ในตัวชื่อนี้โอ้ไม่ได้เลยเนี่ยนี่ก็ไปอีกละพอไปเจออีกหมอหนึ่ง เขาก็ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคลอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าไปเจออีกหมอหนึ่งเขาให้เปลี่ยนอีกบางคนเปลี่ยน3รอบแล้วเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละคือที่พูดเนี่ยคุณใจไม่ใช่หมายความว่าอาตมาไม่เห็นด้วยกับการกระทำอาชีพอะไรต่างๆนั่นคือเป็นอาชีพของเขาที่เขาก็มีศาสตร์มีอะไรดูใช่ไหมแต่ว่าคนเราเนี่ยตัวเราเองมีความมั่นใจในเรื่องอะไรเข้าใจไหมรับฟังเราก็รับฟังยุทธเราจะทำหรือไม่เราต้องมีหลักเรื่องของกรรมบางคนตื่นการนี่จึงต้องตรงข้ามกันกับเรื่องของกรรมเรื่องกรรมถ้าคุณเชื่อเรื่องผลของกรรมคุณทำดีได้ที่คุณทำชั่วได้ชั่วคุณรักษาสิ่งคุณมีศรัทธาอย่างนี้เป็นต้นคุณสร้างเหตุปัจจัยนี่คือเรื่องที่เราจะต้องแบบมั่นใจเต็มที่ให้แบบจิตใจเราตั้งมั่นอยู่ตรงนี้บางทีมันจะเป็นเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรบางทีมันจะเป็นเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือก็เปลี่ยนก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าความเชื่อเราเนี่ยฝังลงไว้ที่ไหนอันนี้สำคัญในความที่ว่าคุณจะต้องเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมอันนี้คือในข้อที่สักข้อใดข้อหนึ่งนี่แหละนะที่ว่าเป็นคุณสมบัติที่ว่าจะไม่ให้สถานะของเราหรือความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมันเศร้าหมองไม่เป็นแบบว่าคนขี้ขลาดในความเป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างเงี้ยนะ จ้าค่ะ ถัดมาอีกมีอีกข้อหนึ่งคุณใจคือแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา อันนี้หมายความว่าอะไรเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ คือคำพูดแค่นี้พอเราพูดฟังเสร็จปุ๊บมันรู้สึกมันเทคนิคเทอมมากมากกว่านี้ว่าทำไมเราต้องมากีดกันเฉพาะอยู่ในวงของเราอะไรเงี้ยนะถ้าเราพูดให้ดีนะก็คือว่าพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณคิดว่าคุณจะไปสร้างบุญเขตบุญเนี่ยก็คือบุญญาเขตใช่ไหมเขตบุญกับบุญญาเขตเราคิดว่าเรื่องอะไรที่มันจะมาเป็นบุญจะเป็นความดีเนี่ยแล้วที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเอาไว้ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเอาไว้แล้วคุณจะไปทำแล้วคุณมองว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นบุญเนี่ยอันนี้คุณคิดผิดศาสนาของคุณเนี่ยเศร้าหมองคุณเนี่ยเป็นคนไม่ทำตามคำสอนบอกยากอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เป็นบุญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าบุญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามีกี่อย่างบุญยกิริยาวัตถุ10ไงบุญยกิริยาวัตถุ10อยู่ในนี้อย่างอื่นนอกจากนี้ไม่มีไม่ทำไปแล้วคิดว่าเออฉันจะได้บุญคุณก็ไม่มีปัญหาทำบุญอยู่ในเขตพุทธศาสนาก็จะอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาซึ่งเราจะเห็นว่ามันกว้างมากคุณสนใจเข้าใจไหมเอาแค่ว่าคุณเอาเงินให้ขอทานตุ้มเนี่ยคุณก็ทำบุญในเขตบุญของพระพุทธศาสนาแล้ว เจ้าค่ะ โดยที่หมายว่า ผมคิดว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่เปิดกว้างมากเลยนะเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่ ไม่กีดกันนู้นนี้นั้นไม่มีเลยไม่มีข้อห้ามอะไรที่จะกีดกันเลย ที่ความละเอียดก็มีขึ้นไปความละเอียดก็มีว่าใช่ยุคเขตบุญในพระพุทธศาสนาก็ว่างี้คุณเอาอาหารให้สุนัขเราก็ได้บุญแล้วไม่มีน ะ แต่ว่าทักขิณายบุคคลผู้ควรรับทักษิณาทานก็จะไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปจนถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคือหมู่สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ทำให้มันถึงจุดนั้นเข้าใจไหมบุญเราเนี่ยก็จะมากขึ้นมากขึ้นอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องเพราะความละเอียดความกว้างขวางความข้อมูลหลายนัยยะเนี่ยเราคิดว่าท่านประกาศไว้ดีมากแล้ว เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้านี่นะคือถ้าเราจะเอาให้มันดีแบบกริบเลยเนี่ยทำได้แน่ เจ้าค่ะ แต่ว่าแบบขี้หมูขี้ม้าคุณก็จะแบบอาจจะพอได้บ้างก็ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ก็พอได้อีกข้อหนึ่งก็คือการประกอบ ฟังมาถึงตรงนี้พระอาจารย์เจ้าค่ะขอประทานโทษฟังมาถึงตรงนี้โยมคิดว่าญาติโยมต้องอยากให้โยมได้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ให้พูดถึงบุญกิริยาวัตถุ10นี้สักนิดหนึ่งว่ามีอะไร okay. บ้างเจ้าค่ะ แบ่งเป็น3อย่าง3ส่วน เจ้าค่ะ กายวาจาใจกายวาจาใจกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจาก็คือไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อใจเนี่ยก็คือไม่มีความพยาบาทไม่มีความเบียดเบียนแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิ เจ้าค่ะ มีสัมมาทิฏฐิแค่นี้เองก็คือคุณอยู่ในเขตบุญพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นการให้ทานเนี่ยเป็นแค่หัวข้อหนึ่งในส่วนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเรื่องของใจ เจ้าค่ะ ตรงนี้แค่นี้เองแล้วถ้าเราจะรายละเอียดลงไปอีกการให้ทานคุณจะทำยังไงดีแบ่งจ่ายสี่หน้าที่ก็ต้องเอาเขียนนี้มาใช้ได้ทรัพย์ทำอาชีพอะไรได้บ้างอาจจะก็พูดไว้หกเจ็ดอย่างอย่างเงี้ยก็จะเอารายละเอียดลงไปแค่ไหนให้มันแบบกริบนิ่งไปทุกส่วนทุกด้านก็ทำได้ เจ้าค่ะใช่ค่ะ ทำไมจุดหนึ่งก็คือเรื่องของอบายมุขเรื่องของอบายมุขใช่ยุคือเนื่องจากความที่เป็นอย่างไรคุณใหญ่ความกว้างขวางความละเอียดรอบคอบความที่ว่าปฏิบัติได้ลึกซึ้งตื้นอย่างไรก็ตามเนี่ยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากทำให้เนี่ยบางคนก็จะแบบว่าเลี่ยงบาลีแท้เอาอะไรเงี้ยนะบอกว่ากินเหล้าก็ได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในข้อมงคลละสูตรเขาบอกไว้ว่าสำรวมในการดื่มน้ำเมาอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะออกได้รู้นั้นแต่นี่มันแต่ว่ามันเป็นทางที่ตั้งอยู่ในอบายทางไปว่าก็จึงพูดถึงเรื่องอบายมุขอบายมุขคบคนชั่วก็คบกันก็ไม่เป็นไรนี่ก็ฉันไม่ได้ทำอย่างเงี้ยนะแต่คบกับเขามันทางไปสู่อบายตามไปสู่อบายอบายมุขเนี่ยมุขแปลว่าปากทางหรือว่าประตูอบายนี่คือที่ต่ำอบายมุขหกอย่างถ้าคุณยังมียังทำคราวนี้คุณกลายเป็นอุบาสกชนิดที่เรียกว่า มัวหมองมัวหมอ มอง เลวทรามทำไม่ดีทำไม่ถูกไม่กล้าก ล้า เอาไปมุขมีอะไรก็คือคบเพื่อนชั่วเกียจคร้านเมื่อเลงสุราการพนันเจ้าชู ้ แล้วก็ยังมีการเที่ยวไปในตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน อโคจรทั้งหลายแหละนะจ๊ะ ทั้งหลายแหละ ไปในที่อโคจร ใช่คือบางจุดมันก็อาจจะรอดในเรื่องของศีลแต่ว่าถ้าเราดูเรื่องของอบายมุขเข้ามาจับด้วยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะครบถ้วนถ้าเราเก็บพวกนี้ได้หมดเลยเก็บพวกนี้ได้หมดเลยคุณสมบัติของเราเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับดอกบัวขาวใสสะอาดเป็นแก้วใสสะอาดเป็นดอกบัวหลวงที่มีกลิ่นหอมแต่บางอย่างนี่คือมีศีลสมบูรณ์มีศรัทธาเต็มที่มีอาชีวะคือตั้งอยู่ในสัมมาอาชีวะไม่มีการเกี่ยวข้องกับการค้าขาย5อย่างนั้นเลยมีศรัทธาศีลไม่เป็นมงคลตื่นข่าวเชื่อเรื่องของกรรมไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาทำให้จนถึงทักกิเนยบุคคลแล้วก็ไม่อยู่ในอบายมุขทั้ง6นี่โอ้สุดยอด สุดยอดเลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่คุณจะมีเงินมากมีเงินน้อยอันนี้เราไม่เกี่ยวละเราแบบสุดยอดเลยเป็นยอดอุบาสกที่ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยท่านจะระลึกถึงนะท่านจะคิดถึงระลึกถึงอุบาสกประเภทนี ้ อุบาสกอุบาสิกาประเภทนี้โอเคทีนี้ถัดมาอันนี้คือเรื่องของอุบาสกละคุณสมบัติมีตามเท่านี้แล้วก็เหมือนกับผู้ที่จะถูกนำตัวไปเก็บไว้ในสวรรค์ละเราก็จะมีทางที่ต่อไปถึงนิพพานเป็นเบื้องหน้าไปได้ เจ้าค่ะ เรายกหัวข้อนี้มาตอนนี้ก็ไปค่อนรายการแล้วคุณเดชใจทีนี้ว่า เจ้าค่ะ เราอาจจะพูดถึงตรงนี้ได้ว่าในบรรดาผู้ที่เป็นเอตทัคคะทั้งหมดเลยเนี่ยอุปาสกเนี่ยมีทั้งหมด11ท่านด้วยกันมีทั้งหมด11ท่านด้วยกัน จะ เป็นวรรณะก็ได้อยู่หลายๆวรรณะวรรณะกษัตริย์ก็มีอย่างเช่นพระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าพิมพิสารพวกนี้ใช่พวกที่เป็นอุบาสกแล้วเป็นวรรณะพราหมณ์เช่นโสนทันตพราหมณ์สุนทาริกะพารัตวัชพราหมณ์พวกนี้เป็นต้นก่อนที่จะมาบวชเนี่ยก็สมาทานตนเป็นอุบาสกก่อน เจ้าค่ะ ส่วนพวกสูตรคือเป็นพ่อค้าชาวนาขรบดีพวกนี้เช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีจิตตขรบดีเป็นต้นส่วนที่เป็นคนเข็นใจแบบเป็นคนจนเข็นใจสังคมรังเกียจก็มีเช่นนายสุปปุตตะคนโรคเรื้อนส่วนที่เป็นสาวกของนิครนแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงให้มานับถือเช่นกระหัตินเป็นต้นเป็นสาวกนิครมกรแล้วก็มานับถือพระพุทธเจ้าสิยาเสนาบดีด้วยสาวกของสัญชัยปริพาชกก็มีสาวกอื่นๆที่เขาเปลี่ยนแปลงมาเป็นอุบาสกก็ ม ีเช่นทีฆนาคปริพาชกสกุลทายีปริพาชกเหล่านี้ทีนี้ในบรรดาอุบาสกทั้งหลายแหล่ที่เราได้ยินชื่อมาหลายคนเนี่ยแค่มี11คนเท่านั้นที่ว่าได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในความเป็นเลิศใช่ในความเป็นเลิศวันนี้เราก็จะพูดถึง พ่อค้าสองท่านถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ได้แค่เรื่องแรกข้อเดียวคือพ่อค้าสองท่านก็คือท่านชื่อว่าตะปุสสะและภัลลิกะตะปุสสะและภัลลิกะความเป็นมาก็คือว่าท่านทั้งสองเนี่ยก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระคือบรรดาอุบาสกนี่นะคือเอตทัคคะทั้งหมดเลยนะคุณใจต้องตั้งความปรารถนามาโอเคนะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะมี1หรือ2องค์ฉะนั้นที่ไม่ได้ตั้งความปรารถนามาก่อนในความที่ว่าก่อนแต่ว่าในกรณีของตะปุสสะและภัลลิกะเนี่ยก็ตั้งความปรารถนามาว่าเนี่ยฉันจะต้องการเป็นผู้ที่ถึงสรณะคนแรกก่อนคนอื่นก่อนคนอื่นทีนี้พอมาในชาติสุดท้ายมาเกิดในชาติสุดท้ายเนี่ยก็เกิดที่อะสิตัญชนะนครก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะอุบัติขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นเพราะว่าตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติใช่ไหมเป็นโพธิสัตว์แล้วก็ออกบวชแล้วก็ทำความเพียรอยู่6ปีจนบรรลุธรรมแล้วยังโอ้ยสวยวิมุตติสุขอยู่ตั้งหลายสัปดาห์จนถึงสัปดาห์ที่8เนี่ยตรงนี้แหละที่ว่าพ่อค้าสองคนนี้อยู่ที่เมืองอะสิตัญชนะนครแล้วก็ส่งแบบเดินทางค้าขาย ค่ะ ด้วยเกวียน ปรากฏว่าเกวียนเนี่ยมาติดอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งเฮ้ยมาติดอยู่ที่นี่ได้ไงก็ปกติว่าจะให้ไปก็ไปได้แต่ว่าเกวียนเนี่ยทำไมไม่ยอมไปก็เลยว่านี่ต้องเป็นเหตุอะไรกันแน่ก็จึงทราบว่าตอนนั้นเนี่ยเทวดาเนี่ยก็มาช่วยมาบอกว่าเนี่ยเทวดานี่ก็คือแม่ของทั้งสองท่านเนี่ยตอนที่ได้ตายไปแล้วแล้วมาเป็นเทวดาแล้วก็มาบอกสองคนนี้บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วอยู่ที่นู้นไปกราบไหว้ซะจะได้ดีอ้าวก็เลยไปกราบไหว้พระพุทธเจ้าที่ก็เอาตัวเองก็มีสัมภาระเสบียงอะไรต่างๆนี่นะก็ไปถวายพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นศัพท์ที่เขาเรียกกันนะคือสัตตุก้อนแล้วก็สัตตุผงสัตตุก้อนสัตตุผงก็คือน้ำข้าวนั่นเองแล้วก็เป็นขนมชิ้นหนึ่งเป็นข้าวที่ทำเป็นข้าวที่เขาปะเป็นชิ้นๆทำเป็นขนมเนี่ยนะแล้วก็น้ำข้าวไปถวายพระพุทธเจ้าไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ด้วยตรงนั้นเนี่ยก็จึงกล่าวประกาศขึ้นว่าเนี่ยขอถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเนี่ยว่าเป็นสรณะขอให้ทรงจำพวกข้าพระองค์เนี่ยว่าเป็นอุบาสกตลอดชีวิตว่าอย่างน ี้ประกาศขึ้นมา ใช่คำว่าอุบาสกนี่จริงสองคนนี้เริ่มใช้คนแรกว่าเนี่ยฉันเนี่ยเป็นผู้ที่มานั่งใกล้นะฉันเนี่ยเป็นผู้ที่เขามานั่งใกล้นะแล้วก็ขอสมาทานเป็นสรณะก็จริงตรงนี้เป็นครั้งแรกโดยที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีไปสอนใครด้วยซ้ำนั่งอยู่เฉยรูปเดียวพระพุทธเจ้าเรายังไม่ได้ไปสอนใครทั้งสิ้นแล้วก็ตรงจุดนี้แหละที่พอสมาทานเสร็จแล้วได้พระพุทธธรรมเป็นที่พึ่งใช่ไหมสองอย่างก็เอ้ยแล้วจะเอาอะไรเป็นที่ระลึกดีพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยรูปพระเศียรแล้วก็มีเส้นผมติดมา8เส้นก็เลยเอาให้2คนนี้อันนี้อรรถกถาเนี่ยมาในอังคุตรนิกายนี่เองนะข้อจุดนี ้ แล้วก็มาในส่วนที่เป็นพระวินัยด้วยแล้วก็ตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องตำนานที่ไปสอดคล้องกับในส่วนของพม่าเขาว่าพ่อค้า2คนนี้แหละคือชาวพม่ามาจากมอญแล้วก็เข็นรถไปถึงเกวียนมาค้าขายแล้วก็ได้เส้นผมไป8เส้นของพระพุทธเจ้าก็ไปปฏิสิทธิ์สถานอยู่ที่เขาสร้างเจดีย์ให้นี่ก็คือเจดีย์ชเวตากองนั่นแหละก็ว่าอย่างนี้นะนี่เป็นตำนานเรื่องราวกันมา โยมได้ยินเหมือนกันเลยค่ะ ตรงนี้แหละก็เลยเป็นเรื่องราวของท่านสองท่านอุบาสกท่านนี้คือตะปุสสะและภริกะอุบาสกสองพี่น้องที่เลิศในการถึงสรณะก่อนคนอื่นเลยก็ด้วยเหตุข้อนี ้อ๋อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ วันนี้ก็คิดว่า ท่านมหานามะแล้วเจ้าค่ะพระฉันทะ คิดว่าวันนี้เราคงพูดได้เท่านี้แหละคุณเดชัยเพราะเราไปให้ข้อมูลจากความเข้าใจในเรื่องของความเป็นอุบาสกนะในความที่ว่าท่านทั้งสองเนี่ยประกาศตนเป็นอุบาสกแล้วส่วนท่านอื่นเราก็จะมาพูดคุยกันต่อไปโอ้แล้วก ็ อุบาสกเนี่ยจะมีเรื่องราวที่เป็นพระสูตรต่างๆหลายอย่างเลยคุณใจคิดว่าเราอาจจะทำความเข้าใจพระสูตรบ้างในการดำเนินการก็ให้การดำเนินงานของเราเนี่ยไปต่อได้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยก็ถ้าดีก็ไปศึกษาความรู้ในข้อมูลต่างๆตามข้อต่างๆในพระไตรปิฎกมาก่อนก็จะเป็นการดี ได้ค่ะแล้วก็ดีที่สุดก็คือตามรับชมกันในวันศุกร์หน้าถ้าเผื่อตามชมไลฟ์วันศุกร์หน้าไม่ทันก็ ดูชมย้อนหลังได้ ใช่ค่ะ ดอนไฮโซดอนเอฟเอ็ม เช้าก็ได้นะเจ้าค่ะใช่ใช่หรือว่าดูทางดอนไฮโซดอนเอฟเอ็มนะเจ้าค่ะ ใช่ ก็ถึงเวลาที่โยมคิดว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วคงจะต้องนำญาติโยมทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนี้แล้วเจ้าค่ะได้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ภิกขุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสแห่งวัดป่าดอนไฮโซเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ในวันเวลาเดียวกันนี้ในซีรีส์ชุดขุดเพชรในพระไตรปิฎกเจ้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เยี่ยมปาน สาธุเจ้าค่ะ